الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنعدليا ندرس زيت إذا السيرة النبوية كبتية كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد بن عفيفي الباجوري الخضري رحمه الله تعالى. Tukiwa bado tuko katika as-sanatu ar-rabi'a min al-hijrati an-nabawiyya, yani mwaka wa 4 tangu hijra ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na leo tutaanzia kwenye sariyatu bi'ri mauna. Sariyatu bi'ri mauna. Na iqra ayuha al-qari, barakallahu fik. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عفيف الباجوري رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه: سرية بئر معونة. وفي صفر وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة، وهو من رؤوس بني عامر، فدعاه عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، بل قال: إني أرى أمرك هذا حسنا شريفا، ولو بعثت معي رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال أبو براء عامر: أنا لهم جار. فأرسل معه المنذر بن عمرو بن في 70 من أصحابه كانوا يسمون القراء لكثرة ما كانوا يحفظون من القرآن، فصاروا حتى نزلوا بئر معونة، فبعثوا حرام بن ملحان بكتاب إلى عامر بن الطفيل سيد بني عامر، فلما وصل إليه لم يلتفت إلى الكتاب، بل عدا على حرام فقتله، ثم استصرخ على بقية البعثة أصحابه من بني عامر، فلم يرضوا أن يخفروا جوار ملاعب الأسنة، فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم، وهم رعل وذكوان وعصية، فأجابوا وذهبوا معه، حتى إذا التقوا بالقراء أحاطوا بهم وقاتلوهم حتى قتلوهم عن آخرهم بعد دفاع شديد لم يجدهم نفعا لقلة عددهم وكثرة عدوهم، ولم ينجو إلا كعب بن زيد. وقع بين القتلى حتى ظن أنه منهم، وعمر بن أمية كان في صرح القوم، وأبلغ عليه الصلاة والسلام خبر القراء فخطب في أصحابه، وكان فيما قال: إن إخوانكم قد لقوا المشركين وقتلوهم، وإنهم قالوا: ربنا بلغ قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضينا عنه ورضي عنا. وكان وصول خبر هذه السرية وسرية الرجيع في يوم واحد، فحزن عليهم الصلاة والسلام حزنا شديدا، وأقام يدعو على الغادرين بهم شهرا في الصلاة. سرية بئر معونة. كيكوسي شبئر معونة. كيكوسي شبئر معونة. بئر معونة كما نفعلها الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهما، كم بني موضع ببلاد هذيل بين مكة وعسفان، موضع لمهالي في بلاد هذيل لمهالي أمكو كتك ميجي يا هذيل بين مكة وعسفان نسهم يكو بين مكة وعسفان دو بئر معونة. أنا سيما وفي سفر وفي سفر أو في سفر ممنوع من الصرف منصرف وفي سفر كوني نسين ممنوع من الصرف علم دين المويس إلا يبيل هكونا إلا يبيل إلا مويس وفي سفر وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عامر ابن مالك ملاعب الأسنة katika mwezi wa safar alifanya ugeni alifika kwa mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم Abu al-Bara Amir ibn Malik kwa Abu Bara bila alif أبو البراء عامر بن مالك ملاعب الأسنة معروف ولقبه ملاعب الأسنة وهو من رؤوس بني عامر نيي نكتك في ينغوزي وبني عامر نيي نكتك في ينغوزي وبني عامر انتو كتك بني عامر نيني كي ينغوزي واو فدعاه عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام akamlingania yeye mtume alayhi salatu wassalam kwenye uislamu falam yuslim walam yab'ud hakusilimu na wala hakwenda mbali kwa maana kwamba hakupinga bal qala inni ara amraka hadha hasanan sharifa bali alisema hakika mimi ninaliona jambo lako hili inni ara amraka hadha hakika mimi ninaliona jambo lako hili hasanan sharifan jambo zuri tukufu la takoje ru'a basari wakati amri yonekana inni ara amraka hadha hasanan sharifan na hakika mimi ninaliona jambo lako hili zuri tukufu sawa walau ba'athta ma'iya rijalan walau ba'athta ma'iya rijalan min ashabik basi lau ungewapeleka ungewatuma pamoja na mimi watu katika masahaba zako ila ahli najdi kwenda kwa watu wa najdi fada'auhum ila amrika wakawalingania kwenye jambo lako kwenye uislamu kituma watu wakenda mnajdi huko rajautu an yastajibu lak natarajia nimetarajia kukuitikia wewe faqala alayhi salatu wassalam akasema mtume alayhi salatu wassalam inni akhsha alayhim ahla najd hakika mimi naogopea juu yao watu wa najd faqala abu bara amir akasema abu bara amir an ana lahum jarun mimi ni mwenye kuwanusuru wao ana lahum jarun mimi ni mwenye kuwanusuru wao fa arsala ma'ahu al-mundhira ibn amr fi 70 min ashabihi akampeleka pamoja na yeye al-mundhira ibn amr pamoja na watu 70 fi 70 kwa maana pamoja na watu 70 min ashabihi katika وصحبه ذاك متومه صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون القراء لكثرة ما يحفظ كانوا يحفظون من القرآن كانوا يسمون القراء ولكوا وكيت وصومي وقرآني وصماجي وقرآني ولكوا وكيت وهيفو لماذا لكثرة ما كانوا يحفظون من القرآن وسباب يوينج وكيل ولتقوى wamekihifadhi katika Qur'ani walikuwa wanahifadhi sehemu kubwa ya Qur'an ukawa naitwa al-Qurra fasaru hatta nazalu bi'ra ma'una wakenda mpaka wakafika bi'ra ma'una نزلوا مكانا يقال له بئر معونة مهالي بنبقى بئر معونة فبعثوا حرام بن ملحان بكتاب إلى عامر بن الطفيل سيد بني عامر وكمتوما حرام ابن ملحان pamoja na barua kwenda kwa Amir ibn Tufail ambaye ni bwana au kiongozi wa Bani Amir. Barua hii mpelekee Amir ibn Tufail. Falamma wasala ilayhi wakati ilipomfikia hiyo barua, falamma wasala wakati alipofika yeye ilayhi kwake, lam yaltafit ila alkitab, hakuitazama ile barua, kutaka kuangalia barua imeandikwa nini ndani yake. Bal ada ala harami faqatala, bali alimshambulia Harami bin Milhan akamua. Yani alikuwa amesimama ameupa barua ya kuangalia ile barua, amara rajulan, akamwamrisha mtu katika jamaa zake muue huyo, akamshambulia kwa nyuma akamkita kwa mkuki. Mjumbe ametumwa, wapelekee barua yule kiongozi wao, mpelekee barua hii. Amemkabidhi kiongozi, akamwamrisha mmoja katika watu wake muue bila mwenye kujua huko. Mtu akamvamia akamkita na mkuki kwenye mgongo wake, akasema Allahu akbar, fuztu wa rabbil Kaaba. Akasema Allahu akbar, Haram bin Milhan akapiga kelele akasema Allahu akbar, nimefaulu na apa kwa bwana wa Kaaba, kwa sababu nafa shahidi. Allahu akbar, fuztu wa rabbil Kaaba. Basi akaanguka pale akafa radiyallahu anhu arda. Thumma istasrakha ala baqiyati albi'thata ashabahu, kisha alipiga ukelele dhidi ya waliobakia katika wale waliotumwa ashabahu, akawapiga ukelele wenzake. Thumma istasrakha ashabahu, maana yake kisha akawapigia ukelele wale wenzake, ala baqiyati albi'tha, dhidi ya waliobakia katika wale waliotumwa, kwa maana kwamba akaanza kuwaita wenzake wengine waliobakia washambulie hawa. Sawa, kwa hiyo istasraha pana fiili na fa'il na mafuli wake ni huyo ashabahu. Thumma istasraha ala baqiyati albi'thati ashabahu min bani amirin, kisha akawapigia ukelele dhidi ya waliobakia katika waliotumwa, akawapigia ukelele wenzake miongoni mwa bani Amir. Falam yardhau an yakhfiru jiwara mula'ib al-asinna, hawakuridhia kuvunja ahadi kufanya khiana ya nusra ya mula'ib al-asinna, kwa sababu mula'ib al-asinna alisema hawa ana lahum jarun. Abu al-Bara'i Amir bin Malik mula'ib al-asinna alishasema kwamba ana lahum jarun, kwa banu Amir walipoitwa na huyu Amir bin Tufail wawashambulie hawa masahaba, wakasema sisi bwana tuogopa kuvunja ahadi, kwa sababu mula'ib al-asinna asema hawa wako katika jiwari yake katika nusra yake. Fastasraha alayhim qabail min bani Sulaym, akawapigia kelele dhidi yao, dhidi yao masahaba kabila la bani Sulaym, wa hum ri'lun wa dhakwan wa usayyatun, nao ni hawa ri'li na dhakwan na usayya. Fa ajabu, wakamwitikia. Wa dhahabu ma'ahu, na wakenda pamoja na yeye. Hatta idha altaqaw bil qurra'i ahatu bihim, mpaka pale walipokutana na wale maqurra wakawazunguka wao. Waqataluhum, na wakapigana nao. Hatta qataluhum an akhirihim, mpaka wakawaua wao mpaka wa mwisho wao, wakawaua wao mpaka wa mwisho wao, kumbakisha hata mmoja katika watu 70 wakawaua wote isipokuwa watu wawili watatu hivi, kwa watu wawili kwenye kitabu hapo inaonekana ni mtu mmoja, sio watu wawili. Baada difa'in shadidin, baada ya kujitetea kukubwa, maswahaba walijitetea sana. lam yujdihim naf'an, hakukuwanufaisha wao. Liqillati adadihim, kwa sababu ya uchache wa idadi yao. Wa kathrati aduwihim, na wingi wa maadui zao. Maadui walikuwa wako wengi, wao kwa kidogo. Walam yanju illa Ka'b ibn Zaid, na hakuokoka hapo isipokuwa Ka'b ibn Zaid. Waqa'a baina alqatla, alianguka baina ya waliouawa, alianguka katikati ya watu wale waliouawa. Hatta dhunna annahu minhum, mpaka akadhaniwa kwamba na yeye ni katika hao waliouawa. Angaliwa kwamba huyu kashakufa na yeye. Wa Amr ibn Umayya, na mwingine ni Amr ibn Umayya. Kana fi sarhi alqaumi, alikuwa katika wanyama wa wale watu, alikuwa ndio wachunga wanyama huko, alikuwa anachunga wanyama. Kana fi sarhi alqaumi, alikuwa katika wanyama wa watu. Wa ubligha alayhi salatu wassalam khabara alqurra'i, na akafikishiwa Mtume alayhi salatu wassalam khabari za wale maqurra radiyallahu anhum. Fakhataba fi ashabi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawahutubia masahaba zake. Wa kana fi ma qal, na yalikuwa katika aliyoyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inna ikhwanakum, hakika ndugu zenu. Qad laqaw al-mushrikina wa qataluhum, wamekutana na washirikina wakawaua. Yani ndugu zenu Waislamu wamewaua na washirikina. Wa innahum qalu, na hakika wao walisema. Rabbana balligh qaumana, ewe Mola wetu wafikishie jamaa zetu. Anna qad laqina rabbana, kwamba sisi tumekutana na Mola wetu. Faradhina anhu, tukamridhia. Waradhiya anna, na yeye ameturidhia sisi. Wakana usulu khabari hadhihi sariyati, na kulikuwa kufika kwa khabari ya kikosi hiki. Wasariyati rajii, na khabari za kikosi cha rajii. Fi yawmin wahidin, katika siku moja. Tumeshasoma habari za arrajii. Fahazina alayhim sallallahu alayhi wa sallam huznan shadida, akawahuzunikia wao Mtume sallallahu alayhi wa sallam huzni kubwa. Wa qama yad'u ala alghadirina bihim shahran fi salah, na akadumu hali ya kuwa anawaombea. Wa qama la kadumu yad'u, hali ya kuwa anawaombea. Ay hala kaunihi yad'u ala alghadirina, juu ya wenye kufanya khiana. Ala alghadirina bihim, kwa wenye kuwafanyia khiana wao. Shahran, kwa mwezi mzima. Fi salati, katika swala akawa anawaombea katika dua zake, katika kunuti. Allahumma Allah waangamize ri'l na usayya na dhakwa na usayya, kwa sababu wamemwasi Allah jalla waala, wamemwasi mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma alayka bir'ilin wa dhakwana wa usayya wa usayya fa innaha asat rabbaha, hakika wamemwasi mula wake. Alhadithu akhrajahu al-Bukhari min hadith Anas. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiwa kana yal'anuhu fi salatihi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiwalaani katika swala yake, mpaka alipoteremshiwa laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun, huna amri wewe juu yao, huna wewe katika amri katika jambo kitu chochote, mpaka atakapowakubalia wao toba Allah au watakapowaadhibu, hakika wao ni madhalimu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaacha kukunuti kuwaombea laana dhidi yao. إن إخوانكم قد لقوا صار لقوا المشركين وقتلوهم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. غزوة بني النضير فيتا فبني النضير كشا كسيم المؤلف يا لله يا لله tulipita kwa nyuma eh nusura ya Allah tukasema nasoma hivyo ya Allah kwa sababu ni ismu ambao ni mustaghath. Ibn Malik anasema idha stughitha ismun munadan khufida billam maftuhan kayal almurtada idha stughitha ismun munadan khufida billam maftuhan kayal almurtada kwa nasema ya Allah lam inakuwa maftuha na ile ismi yenyewe inakuwa ni majruran mahfudhan ya Allah eh nusra ya Allah, kwa tunaomba wokovu Allah tunusuru. Ndio maana maneno haya. Kwa nini nasema hivyo? Nasema ma aswa aqibata at-taish, si ubaya ulioje huo wa matokeo ya kukosa akili. At-taish ni kukosa akili, kwa sababu ni taajjub. Sema si ubaya ulioje huu, ma aswa aqibata at-taish, si ubaya ulioje huo wa matokeo. Aqiba kwa maana matokeo, ule mwisho. Si ubaya ulioje huo wa mwisho au wa matokeo ya kukosa akili, kwa maana mtu akikosa akili akafanya jambo bila kutumia akili mwisho wake ni mbaya sana. Faqad takunu al-ummatu murtahatan al-bal, huenda ukawa umma ni wenye kutulia, kutulizana moyo, yani moyo wake umetulizana. Hadi atal khawatir, ni wenye kutulizana akili, moyo umetulizana, akili umetulizana. Pigine jamaa, umma, watu fulani, jamii fulani, inaweza ikawa imetulizana, nyoyo zao zimetulizana, wenye wanaishi akili zao zimetulia. Hatta takuma jamaatu min ruasaiha biamali ghadrin, mpaka pale wanaposimama, linaposimama kundi katika viongozi wake kwa kufanya vitendo vya khiana. Hatta takuma jamaatu min ruasaiha biamali ghadrin, mpaka linaposimama kundi katika viongozi wake kwa kufanya matendo ya khiana. Yadhununa min waraihi najaha, wanadhania wakidhania nyuma yake kuwa kuna kufaulu. Yadhununa min waraihi najaha, wakidhania kuwa kuna nyuma yake kufaulu. Fayajlibu alayhim ash-shurura wa yushattituhum min diyarihim, likawaletea jambo hilo juu yao uovu na likawatapanya wao katika miji yao, likawatawanya wao katika miji yao. Fayajlibu alayhim ash-shurura, ikawaletea juu yao uovu, ikawaletea tabu. Watu walikuwa wametulizana, alafu nyinyi mfanya vitendo vibaya vya khiana. Matokeo yake jambo hili linawaletea uovu katika mji wenu na kuwatawanya katika miji. Wa hadha ma hasala liyahudi bani nadhir, na hili ndilo liwapatikania mayahudi wa bani nadhir, hulafai lkhazraj, waliokula kiapo na Khazraj. Bani nadhir walikula kiapo na kabila la Khazraj. Kwa hiyo hili ni kundi la ngapi? La pili katika makundi ya mayahudi. Kundi la kwanza tumeona mayahudi wa bani Qainuqa na namna walifanya ijla. Sasa kuna mayahudi wa bani nadhir hapa, na watakuja mayahudi wa bani Quraidha. Hawakomi, kila mara wanafanya khiana, wenzao wamepata na hili na wao warudia tena hivi hivi. Alladhina kanu yujawiruna almadina, mayahudi ambao walikuwa wakikaa jirani, wakikaa jirani Madina, au walikuwa wakifanya ujirani na wao Madina. Faqad kana bainahum wa bainal muslimina uhudun, kulipatikana baina yao au kulikuwepo baina yao na baina Waislamu ahadi, mikataba. Ya'manu biha kullu minhum al-akhar, anampa amani kila mmoja, anampa amani kwa mikataba hiyo kila mmoja mwenzake. Na kwa wanatumia mikataba hiyo kupeana amani, Waislamu na Mayahudi tuishi kwa amani, majirani sisi. Nyinyi mna dini yenu na sisi tuna dini yetu, tunaishi kwa pamoja, tuishi kwa amani. Hivi ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mayahudi wote waliokuwa wakiishi Madina. Walakin banu nadhir lam yufu bihadhihi al-uhud, lakin banu nadhir hawakutimiza ahadi hizi, mikataba hiyo hawakuitimiza. Hasadan minhum, kutokana na hasad kwa ajili ya hasad kutoka kwao. Wa baghyan, na kwa sababu ya dhulma. Fabainama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, wakati alipokuwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, wa baadhu min ashabihi fi diyari bani nadhir, na baadhi ya masahaba zake katika miji ya bani nadhir. Wakati alipokuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama na baadhi ya masahaba zake katika miji ya bani nadhir, idhi tamara jamaatun minhum ala katli, walipanga njama, walifanya mkutano, lilifanya mkutano kundi miongoni mwao dhidi ya kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikwenda kwa Bani Nadhiri, wale wakakaa vikao, tumuue wewe. Bi an yakhudha wahidun minhum sakhratan, kwa kuchukua mmoja wao jiwe, wayulqiha alayhi min ulwin, wayulqiha alayhi min ulwin, na alitupe kwake kutokea juu, akae mahali ajifiche kama ni juu ya nyumba hivi, akipita Mtume sallallahu alayhi wasallam amrushie jiwe la kichwa amuue. Fa utliya alayhi salatu wassalam ala qasdihim, akafahamishwa Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya makusudio yao. Farajaa watabi'ahu ashabu, akarejea Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakamfuata ya masahaba zake radhiyallahu anhum. Thumma arsala lahum Muhammad ibn Maslama, kisha akampeleka kwao Muhammad ibn Maslama. Thumma arsala lahum Muhammad ibn Maslamata radhiyallahu anhu yaqulu lahum, kisha akawapelekea wao Muhammad ibn Maslama radhiyallahu anhu, anawaambia ukhruju min biladi faqad hamamtu bima hamamtum min al-ghadri, tokeni katika mji wangu, hakika mlikusudia kile ambacho mmekusudia katika khiana, katika hada, katika khiana ni kuvunja mkataba. Idhil hazmu kull alhazmi alla yatahawana alinsanu, kwa sababu msimamo wote ni kutokufanya upole mtu maa man urifa minhu lghadru, pamoja na yule ambaye imefahamika kwake yeye khiana. Usimfanyie tena upole mtu ambaye amefahamika khiana. Msimamo wote idhil hazmu kulla lhazmi, msimamo hasa ambao ni msimamo wote ni msimamo wa kisawasawa. Alla yatahawana linsanu, ni kutofanya upole, kutokupuuza yani mtu maa man urifa minhu lghadru, pamoja na yule ambaye imefahamika kwake khiana. Fatahaya alqaumu lirrahil, wakajiandaa hao jamaa kwa ajili ya kusafiri, kwa ajili ya kuondoka. Fa arsala lahum ikhwanuhum almunafiquna yaqulun, wakawapelekea ujumbe wao ndugu zao wanafiki, wanasema la takhruju min diyarikum, msitoke kwenye miji yenu. Mtume alipowaambia vile hawakukataa, sisi hatujapanga njama, kwamba walikuwa ni kweli. Haya, tokeni. Wakawa wanafungasha mizigo yao watoke. Mara kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul na wenzake wakaandika barua, msitoke, la takhruju min diyarikum, msitoke katika miji yenu. Wanahnu maakum, na sisi pamoja na nyinyi. Haya zimekuja, huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwalil hashr, yeye Allah ndiye ambaye amewatoa wale waliokufuru katika ahlul kitabi kutoka kwenye miji yao katika uhamisho wa kwanza, li awwali alhashr, katika ule uhamisho wa kwanza wa kutoka Sham. Yeye ndiye aliwatoa Sham wakaja huku. Allah ndiye alifanya kazi hiyo, li awwali alhashr, katika ule uhamisho wa kwanza. Ma dhanantum an yakhruju, hamkudhania nyinyi kwamba watatoka. Wadhannu, na hii kutolewa kwa pili sasa, walidhania kwamba hawatatoka hawa. Wadhannu annahum mani'atuhum usuluhum min Allah, na walidhani wao kwamba zitawakinga wao, au ni zenye kuwahami, ni zenye kuwakinga wao ngome zao na adhabu ya Allah. Fatahum Allahu min haythu lam yahtasibu, akawajilia wao Allah kwa ile, kwa ule upande ambao wao hawakuudhania. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, na akatia katika nyoyo zao hofu. Allah akaweka hofu katika nyoyo zao. Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar, wakawa wanazivunja nyumba zao kwa mikono yao wenyewe na mikono ya Waislamu. Basi zingatieni enyi wenye utambuzi, nyinyi mnaona mambo, oneni. Walaula an kataba Allahu alayhim aljalaa, na lau kwamba asingewaandikia wao Allah kutoka Madina, la'adhabahum fi dunya, angewaadhibu hapa hapa duniani. Kama wasingetoka wangeteremshiwa adhabu. La'adhabahum fi dunya wa lahum fil akhirati adhabu an-nar, na watapata wao huko akhira adhabu ya moto. Dhalika, hayo, bi annahum, ni kwa sababu kwamba wao shaqqu Allah walimukhalifu Allah wa rasulahu, na mtume wake. Wa man yushaqqi Allah wa rasulahu fa inna Allah shadidul iqab, na yoyote atakaye muasi Allah, atakaye mukhalifu Allah na mtume, basi Allah ni mkali wa adhabu. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha, wowote mlioukata katika mitende au mliouacha hali ya kuwa ni wenye kusimama juu ya kigogo chake. Fa biidhnillahi waliyukhzia alfasiqin, hayo ni kwa idhini ya Allah, na ili apate kuwafedhehesha, kuwapa khizaya mafasik. Aya zikaenda mpaka fika alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna liikhwanihim, nipe khabari za wale waliokuwa wanafiki waliposema kuwaambia ndugu zao, alladhina kafaru, ambao wamekufuru, min ahli alkitab, katika ahli alkitabi, la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum, wallahi mkitolewa basi tutatoka pamoja na nyinyi, hatuwezi kukubali nyinyi ndugu zetu bwana, mkitolewa hapo sisi tutatoka pamoja na nyinyi. Ndivyo walivyowaambia hivyo. Wala nuti'u fikum ahadan abada, na hatutamtii kwa ajili yenu nyinyi yoyote kabisa, tutamtii yoyote yoyote atakayofanya uadui, atakayoamrisha amri kama hizo, sisi tutamtii kwenu nyinyi. Wa in qutiltum, na mkipigwa vita, qatala yuqatil, wa in qutiltum, na mkipigwa vita, la nansurannakum, wallahi tutawanusuru, wallahu yashhadu innahum lakathibun, na Allah anashuhudia ya kwamba wao ni warongo, hawa wanafiki ni waongo. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum, kama wakitolewa hawatatoka pamoja na wao. Wala in qutilu la yansurunahum, na kama watapigwa vita hawatawanusuru. Wala in nasaruhum, na kama watawanusuru, la yuwallunna al-adbar, basi watageuza migongo wakimbie. Thumma la yunsurun, kisha hawatanusuriwa. Wanadanganywa tu. Walakin alyahudu tamiu bihadha alwaadi, lakini mayahudi walipata tamaa na ahadi hizi, sababu haya imeendelea. Wala nasarun, thumma la yunsarun, ikaendelea mpaka aya nyinginezo za, na nyuma yake ilikuwa kuna aya za fai ma fa Allahu, naam na na waman yushaqi Allah fa inna Allah shadidul iqab, na yote atakaye mukhalifu Allah basi Allah ni mkali wa adhabu. Walakin alyahudu tamiu bihadha alwaad, lakini mayahudi walipata tamaa kwa ahadi hii. Wataakharu anil jalai, na wakachelewa kuondoka. Faamara alayhi salatu wassalam bitahayyu'i liqitalihim, akaamrisha mtume alayhi salatu wassalam kujiandaa kwa ajili ya kuwapiga vita wao. فلما اجتمع الناس خرج بهم وكاتوا لبكسنيك واتوا واتوا لبكسنيك وإسلام أكتوك أكواتوكيا واو واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم نا أكمفني غفنا أكمتوليش مدينة ابن أم مكتوم وأعطى رايته عليا نا أكمف بندراياك علي أما بن النظير فتحصنوا في حصونهم أما بن النظير وكجه فافكة كنقومزاو وظنوا أنها مانعتهم من الله نوكذاني يقوام بهزنقومزاو نزنك وزويا واو نزنك وكينغا واو نعذاب يا الله فحاصرهم عليه الصلاة والسلام ست ليال أكوزنجير واو متومي عليه الصلاة والسلام كنسك ستا ثم أمر بقطع نخيلهم kisha akaamrisha ikatwe mitende yao kisha akaamrisha kukatwa mitende yao ile ma qata'tum min linatin au taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah ni kwa idhni ya Allah ile liyakuna ad'a ila taslimihim ili liwe hilo lenye kupelekea zaidi kwenye kujisalimisha kwao liyakuna ili liwe hilo ad'a lenye kupelekea zaidi ila taslimihim kwenye kujisalimisha kwao ad'a lenye kupelekea faqadhafa Allahu fi qulubihim ar-ru'b akatia Allah katika nyoyo zao hofu uoga walam yarau min Abdullah bin Ubay musa'adatan na hawakuona kutoka kwa Abdullah bin Ubay bin Salul rais al-munafiqin msaada wowote aliwadanganya tu بل خذلهم بل أليونيما نصر واو بل خذلهم بل أليونيما نصر واو كما خذل بني قينقاع من قبلهم كما أليونيما نصر بني قينقاع قبل ياو فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم وكمهم بمتم والله صلى الله عليه وسلم قوته واو نا أجزوي لينا دموزاو أسيوهوه وأن لهم ما حملت الإبل من أموالهم نكوامبا watakuwa watapata wao kile ambacho kimebeba ngamia katika mali zao وأن لهم نكوامبا watachukua wao watapata wao ما kile ambacho حملت الإبل wamebeba ngamia من أموالهم katika mali zao إلا آلة الحرب isipokuwa zana za vita ففعل وكفanya وصار اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم na wakawa mayahudi wanazifunja nyumba zao kwa nini wanazifunja kaila yaskunuha almuslimun ili wasije wakazikaa nyumba hizo waislamu kumbe ndio wanajiteketeza wenyewe kama ninyi mwenda hakuna kurudi tena hapo sije wakakaa waislamu vunja nyumba kumbe ndio wanajiambia wenyewe kwamba msirudi tena hapa na nyumba ushaivunja utakwenda wapi tena nyumba mmezivunja zote mji umeisha mtaa wote umeisha walamma sara اليهود نزل بعضهم بخيبر وقات ولبكوين ما يهود ولفكزي بعض ياهوك خيبر ومنهم أكابرهم حيي بن أخطب لم ينقوني ماولي وقواه أبين حيي بن أخطب وسلام ابن مشكم ابن أبي الحقيق أبي ابن أبي الحقيق ابن مشكم كما سيسها ومتاجه قلنا هي له نعم سلام بن مشكم ينقوني معاوني سلام بن مشكم أبين بن أبي الحقيق ومنهم من سار إلى أذرع عاتب الشام نكون ينقوني معاولي يكون إلى أذرع عاتب بالشام هكو أذرع عاتب أما كون الشام وأسلم منهم اثنان نوكسليم كتكواة وطواويلي يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب يامين بن عمرو وأبو سعد ولم يخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ من بني النضير لها كقاوة مفنق متانو متمع الله صلى الله عليه وسلم كلا لجوك شكوه وتوق بني النضير كسبب لمالي فيء فإنه فيء وسبابه هي لمالي فيء لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب هاكو يندشو أنبيو يوياك فراسي ولا انغمية وتوقو بيجانا فيتا ومثل هذا يكون لمعدات الحرب نمفان ومالك ما هي نكوى نكوى جيليا ما انداو يفيتا ومثل هذا نمفان وماله يكون لمعدات الحرب نكوى كواجل يمان داو يفتا وللرسول نكوى جل يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم فيطعم منه أهلا أتواليشك وماله أهل ذاك ولذي القربى ونوني ودوغو نمتومي صلى الله عليه وسلم ونوني بنو هاشم وبني المطلب واليتامى والمساكين وابن السبيل نما يتيما نما سكيني نما سفيري وليوكاتكيوا كما قال تعالى كما المسيما الله ليكوى متكوكا ما أفاء الله على رسوله إليما لأمبايو أممبا الله متميواك من أهل القرى كتوكتك واتواميجي فلله ملهي يا الله وللرسول نليمتومي ولذي القربان ويودوب نمتومي وليتامى نما يتيما والمساكين ومسكين وابن السبيل ومسافر وليكتكيوا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم إلي إسيو ملهي لكينجانيرو بين متجين ميقول مينو كي لا يكون إلي إسيو ملهي دولة لكينجانيرو بين الأغنياء منكم كتي متجين ميقول مينو فأعطى عليه الصلاة والسلام من هذا الفيء فقراء المهاجرين أكواب أمتومي عليه الصلاة والسلام كتك فيئه كتك ماله يفيئ مفقير ومهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أبا ولتوليوا كتك مجياه وأموالهم وكاتش ملزاه وردوا لإخوانهم من الأنصار وردوا لإخوانهم من الأنصار وكوريشيا نقزا وأنصار ما كانوا قد أخذوه منهم أيام هجرتهم كليه لتكوى ومكتكوى كتك كواه كتك سكوز كهام كواه وقد أخذ عليه الصلاة والسلام أرضا يزرعها نالي تكوى متومي صلى الله عليه وسلم أرضي أمباي عليه لما ويدخل منها قوت أهله عاما ناكوى نمك أكيبا كتك نمزاوهايو شكولة وتواكي كمك مزيما نوانا فنيف متومي صلى الله عليه وسلم أليموا mali inopatikana au chakula kinachopatikana ni kwa ajili ya familia yake mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mwaka mzima ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walirrasuli walidhil qurba waliyatama walmasakin wabnis sabil kay la yakuna dulatan bayna alaghniya'i minkum wama ataakum arrasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Sawa. Tutaishia hapa. Tutakuwa tumemaliza. Baki bado darasa mbili tumalizie ghazwat dhati riqa'i na ghazwat badr al-akhirah kisha hawadith kuingia mwaka wa 5 hijiria. Lakini ingia watazama naona mmechoka. Mmechoka sana. Na siku zimeisha. Tutasimamia wapi? Na basi soma kabisa kama tukifika masala al-khamis au ikijayo insha Allah al-usbu' al-qadim tuishie sana al-khamis kwa maana tutakuja kuanza hapo sio sababu as-sana al-khamisa ina vita vya ahzab kuna mambo mengi katika mwaka wa 5 hadithu al-ifki na walindefu sio fupi ghazwatul khandaq min ahzab ما شاء الله كل غزوة بني قريظة هنا ما يهود بني قريظة قلت له مسألة حجاب فرضيش حج السابع عشر جامد لا مهم ولا كزنجتية هذا الحمد لله نسوم كتاب كلمة كلمة جملة جملة نسوم كتاب نينو كنينو جملة بعد جملة سنتنس بعد سنتنس مهلي بنا بوتاتيزا بنا بينيشوا كم بحبا مهلي باكي بإيرابو لهي ننعي لسمهيفي tarjama yake ni hii Kiswahili. Ni utaratibu mzuri katika usomaji na unamsaidia sana mwanafunzi. Sasa utaratibu huu mtakiwa muutazame kwa makini sana tena, na ibara zinakuwa ziko wazi, zinalainika, maneno yanakuwa yako wazi, pia nakupa uzoefu wa kusoma vitabu vingine, na kumbe hili neno hili maana yake hivi, maneno yanajikariri wakati mwingine. Sasa kulipuuza jambo hili ukaona la shay ni madhara juu yako, kwa sababu utaratibu huu watu waliuacha. Sio nani aliwaambia kama utaratibu huu haufai, hasa watu wanaojinasibisha na sunna wakawa wameuacha utaratibu huu. Wengi wakawa wanasoma kama, kwa sababu sisi katika miji yetu watu lugha wanayozungumza ni Kiswahili. Labda tuamue tufanye kampeni kuanzia sasa kwamba jamii ibadilike, iache Kiswahili iende kwenye Kiarabu. Hilo ni jambo la karne. Sasa ni kampeni, inahitaji karne nzima moja mbili na nguvu za kidaula, kwamba watu waamue sasa kampeni ni kutoa lugha ya Kiswahili kuingiza lugha ya Kiarabu, lugha ya Qur'ani na Sunna. Hilo lilifanyika katika baadhi ya miji, mambo yakafanikiwa. Miji mingi haikuwa miji ya Kiarabu. Misri si nchi ya Kiarabu, Libya si nchi ya Kiarabu, Algeria si nchi ya Kiarabu, Maghribi si nchi ya Kiarabu. Lakini Uislamu ulipoingia na watu walipoingia na lugha ya Kiarabu, basi wakabadilisha wale wakazi wa miji ile, ikawa watu wanazungumza Kiarabu, wakaacha lugha zao, kikazungumza Kiarabu. Sehemu nyingine zikabaki lugha nyingine na Kiarabu kikabaki kiasi fulani. Sasa ni jambo kusema kweli lina uzito, si jambo dogo kama watu wanavyofikiria. Sasa maadamu watu wetu sisi wanazungumza lugha nyingine isiyokuwa Kiarabu, wanahitaji kufahamu haya yaliyomo kwenye vitabu kwa ufafanuzi mzuri tu kwa lugha yao, kwa lugha yao. Na hakuna nilipinga hili katika wanaochuoni, ni jambo linahimizwa watu wabainishiwe risala kwa lugha yao, pamoja na kwamba tulabu ilmu sana wao watakiwa wawe na maarifa katika lugha ya Qur'an, kwa kuisoma, kuiandika, kwa kuizungumza, ili waweze kuyatoa yaliyomo kwenye vitabu waifikishie jamii yao ijue, wajue, wamjue Allah, wamjue Mtume sallallahu alaihi wasallam, waijue dini. Hivi ndivyo tunafundishwa. Kwa hiyo hili jambo takiwa watu walifanyie waliangalia, walithamini sana. Kinyume cha hivyo, ukiwa huna uwezo, ina maana utadanganya au utadanganywa na wale wanaodanganya watu, kwa sababu kuna watu wao wanafanya tarjama zao lakini wanadanganya, wanapotosha. Mtu anaweza kufanya tarjama ya Qur'ani akapotosha kwa mujibu wa itikadi yake au kwa sababu ya uwezo wake wa kielimu, yeye aona ni hivi kumbe sivyo. Au mtu kafanya tarjama kutoka kwenye tarjama. Kuna watu hufanya tarjama labda kama ni ya Qur'ani au hadithi, kwa sababu kitabu kimefanya tarjama kwa Kiingereza. Huyo mtu afanya tarjama pingine kutoka kwenye Kiarabu kuleta kwenye Kiingereza, na pingine ikawa lugha hii ni ya nne, labda imetoka kwenye Kiarabu ikaenda kwenye Urdu, alafu yule anajua Urdu na Kiingereza akatoa kwenye Urdu akaleta kwenye Kiingereza. Wewe wajua Kiingereza na Kiswahili, ukatoa kwenye Kiingereza ukaleta kwenye Kiswahili, patabaki nini hapo? Tunarudi tena kule kule kwenye Kiurdu itakuwa sasa. Na hiyo haieleweki itakuwa. Sasa wengi katika watu wanakuwa katika hali. Sasa talibul ilmi anatakiwa ni mtu mustaqil katika mambo kama haya. Yaani wewe uchukue kutoka katika misingi yake ile ile ya lugha ya Kiarabu, mimma inihi safi. Kwa hiyo kwa tarjama ambazo zinazingatia misingi ya lugha ya Kiarabu, ili uwaeleweshe wale watu wako ambao unawalingania, baba zako, mama zako, ammi zako, ammati zako, akhwal, akhwat, akhalat, ikhwan, akhwat na wengine. Sasa hili jambo ni jambo muhimu, si jambo la kulipuuza. Nadhani tukiwa na utaratibu huu tutafanikiwa, kwa sababu kwanza tulitoka kwenye utaratibu kuna watu walikuwa wanaona kwamba huu utaratibu wa kusoma hivi kitabu na kitabu kitabu na kitabu ni utaratibu wa kikurafi, umeshapita na wakati, yasitosha, umeshasoma wewe mtawasita utakuwa dai, umesoma thanawi utakuwa dai, utaungaunga huko huko, leo utasoma faili vitabu kumi, ufaili sio huyo huyo au wudhu eh, soma kitabu wudhu vitabu vitano sita usoma wudhu tu bwana. Sijui kumwambia nani kwamba utaratibu huu haufai. Alhamdulillah, hivi sasa watu washakuwa na mwamko, wanajua ala kwamba hii ndio njia ya kusoma. Kumbe huku kukaririwa ni sehemu katika tarsikhul maalumat, tunakariri kitabu baada ya kitabu, na ndivyo walivyosomesha wanawachuoni tangu hapo zamani, wakisoma historia za wanawachuoni, kasoma kitabu hiki kwa fulani, kasoma kitabu hiki kwa fulani, kasoma hiki kwa mtu fulani, si kwamba kasoma mlango huu kwenye muhadhara fulani. Kumbe kana kasikiza muhadhara daktari au profesa anatoa muhadhara akazungumza kitu fulani, amekaa ameandika viji pointi vyake pale, basi tayari la watu wakishika vitabu baada ya kitabu. Na tuna taksiri kwa sababu kuna kutubu sita siku mbele lazima zisome, ha kutubu sita, lakini sasa leo ndo tunademadema. Sasa zamani kipindi cha nyuma ilikuwa kufungua vitabu kama hivi, ukianza mwanzo utaanza na wanafunzi fulani, baada ya karatasi 20 wale walioanza nao hawapo, watakuja wengine wanakuja kuunga katikati. Ikifika karatasi ya 40 au 50 wale walioanza wale wa pili hawapo, wamekuja wengine. Watu hawana subira katika jambo la ilmu. Sisi tumekutana nalo pia katika markazi hii kwa kipindi kirefu hivi. Wanafunzi wanaondoka mwaka huu, sio watakuja mwakani. Wapya wale washajua tayari. Lakini ilikuwa ni utaratibu ambao wamezoeshwa huko nyuma. Tusome miaka mingapi? Sasa elimu haitaki hivyo. Lakini tumekwenda na utaratibu huu bila ya kujali. Tumekwenda na utaratibu huu bila ya kujali. Watakao kuja watasoma pale tulipoishia. Ujua basi. Sasa hivi sasa watu wamebadilika, wataka kusoma. Ule ubabaishaji ule hautakiwi tena. Watu wataka kusoma na wanajua waanzie wapi. Kwa baada ya kumi tukio tuanzie hapa, twende hapa, twende hapa, twende hapa. Kwa hiyo walimu na maduati watakiwa wajipange katika jambo hili. Na watu wanasikiliza baadhi ya darasa, wanafuatilia. Sasa pingine mtu anakaa huko yuko mbali, lakini kasikiliza darasa yote, tayari kaifuatilia vizuri kabisa. Hasomesha wewe, ukikaa pale ukidanganya ambie shehe hapa. Mbona ni tofauti? Na wewe ulikuweko lakini kwa sababu upatilizi zako yuko mbali lakini kapatiliza. Sasa hivi ni akili kweli? Uwe wewe umefunga safari uko hapa alafu mzako aliyoko mbali ya kushinda, ni sawa hivyo? Yaani wewe uko hapo umehudhuria, umejipinda, upata tabu, pingine mzako asikiliza, amekaa nyumbani kwenye sofa amelala asikiliza tu, lakini kafuatilia vizuri kabisa alafu akushinda na wewe, sawa hiyo? Wewe watakiwa wewe ufanye bidii ukidhibiti kile ulichokisoma, kwa maana usije ukajidanganya nafsi yako na ukawadanganya watu wengine. Ninachokizungumza hapa ni kwamba alhamdulillah leo katika jamii ya masalafi mwelekeo wa kielimu umechukua sura nyingine, watu wamefahamu thamani ya ilmu na wanabidii ya kusoma. Sasa nyinyi ndio wasomeshaji na wengine katika ndugu zetu, mjue kwamba kuna hali hiyo, mtakabiliana nao vipi? Ndio pale mtu mwingine anakuja kusikiliza, kuja kupima, ehe, atasemaje huyo? Mkuja shekhe umeletwa hapo au ndio umekwenda kwenye wazungumza sasa? Ehe, huyu yuko vipi? Mapito yake yakoje huyu? Anakupima, huyu hamna kitu. Kwa sababu tayari kashazoea kusikiza hiki na kile na kile na kile, amefuatilia. Lakini sasa utakiwa wewe ndio ujipange, usilaumu watu, jipange vizuri kabisa. Tumewafanyia tajihili watu sana katika kusoma, kwamba watu wasiojua kusoma, wasiotaka kusoma ni wajinga. Kampeni imefanyika kubwa kabisa ya kuwatia ujingani watu, kuona kwamba, kuonyesha kwamba kuna umuhimu na ulazima wa watu kusoma. Watu wamefurika katika kila miji, kila mahali kwa ajili ya kusoma. Alhamdulillah, hii ni neema adhima, na ikbali kama hii ni ikbali kubwa sana yenye kuleta matumaini katika mujtama. Sasa tutakiwa tuitengeneze vizuri. Hao wanaotaka kusoma hawa tuwasomeshe. Masala kukaa darasani ukawa wasikiliza kama vile wasikiliza taarifa habari, mimi sitaki hizo habari. Tukiwa ukae uko darasani wafuatilia, na ukitoka hapo unayafuatilia yale unayosomeshwa. Tumesoma vitu vingi hapa katika tarehe na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si mambo madogo hayo. Ukiyadhibiti ni mambo makubwa kabisa, na ndani yake kuna durusi nyingi za kuwalingania watu katika tauhid, katika ibada na kushikamana na dini yao, kwa sababu ni maisha ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa tujitahidini jamaa, wakati hakuna, lakini maneno ya kuyasema ni mengi. Tujitahidini tudhibiti hiki tunachokisoma, ili tuwafikishie wengine na wao wasome, tuwasomeshe katika njia iliyo nzuri. Na hiyo ndiyo ilmu, na ilmu husomeshwa hatua baada ya hatua. Na sisi alhamdulillah tuna hazina ya tunu tulioachiwa na maulamaa wa Kiislamu. Vimeandikwa vitabu vingi vizuri vinavyowafaa wenye kuanza sasa, na wale walio wakati na kati, na wale waliostafidi zaidi. Vitabu viko vingi kabisa vya kusomesha watu, haviwezi kuisha. Tuchagua tu kwamba hiki kimekusanya masala mengi, mtu akisoma hiki atakuwa amepata mwangaza. Haya tuliosoma hapa si kama ndio ushaji wa sira yote ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la, amechagua baadhi ya vitu. Vitabu vya siri vimeandikwa mujalladat, azungumziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake na maswahaba zake. Kwa hiyo safari ni ndefu. Kwa hiyo wewe ukishasoma mukhtasari kama huu, unajua kwamba mwaka wa kwanza baada ya hijra kulitokea tukio hili na hili na hili na hili. Kumbe hili tukio la mwaka wa kwanza kulitokea haya na haya na haya. Mwaka wa pili kulitokea haya na haya na haya. Mwaka wa tatu kuna haya na haya. Hivyo hivyo. Kwa hiyo pia anakufungua katika masuala ya tafsiri ya Qur'ani, katika kuzifahamu nususi nyingine hadithi, katika ahkam. Kuna mambo mengi sasa utayafahamu. Lakini kwa kusoma as-sira an-nabawiyya as-sahiha na mingineyo katika ulum. La utila alaykum. Khair inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika.